الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران سلورم سپارا آیت نمبر 160, 161, 162, 163, 164. سورہ آل عمران آیت نمبر یوسل شپیت، یوسل یوشپیت، یوسل دوشپیت، یوسل درشپیت، یوسل سلورشپیت. دبین مخ کی سبقونو کی فجنگ احد کی چی کم تکلیف مسلمانانو ته ورسید، کم غم او درد ورسید، مسلمانان په هغې باندې ډېر زیات غمجن، د هغوی د دلجوی دپاره الله پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا هدایات وکړل چې ته د دوی دپاره نرم شه، سختی وسره اونکی، مشوره وسره کوه، ځان ته را نږدې کړه، د خفګان اظهار ته مه کوه. هغې کې مو د مسلمانانو دلجویي الله کوله. دا نن چې کوم مونږ لومړی آیات وایو، دې کې هم الله پاک مسلمانانو ته دا وصیت ورته کوي، دا نصیحت ورته کوي، دا هدایت ورته کوي چې مسلمانانو زما امداد هغه د مسلمان سره ده، زما مرسته هغه مسلمان سره ده، کافر سره نه ده. کافر زما بنده دی، صرف رزق په ورکوم، باقي غلبه، کامیابی، ترقی، عزت الله وی دا زه مسلمان نه ورکوم، دا زه کافر لنه ورکوم. د روټۍ ذمواري مې اخېستې، روټۍ به وله ورکوم، فراخه به یې وله ورکوم، ځکه چې همدغه دنیا ده، باقي امداد به الله وی ستاسو کوم. نو چې تاسو سره زما دا وعده ده چې امداد به زه ستاسو کوم، نو بیا ستاسو خفګان په څه دی؟ خفه کېږی مه، بیا تکلیف درته ورسېد، پریشانی راغله، مرګ راغی، جوبله راغله، هر څه چې راځي الله فرمایي زما امداد به تاسو سره وي. تاسو دا وایئ چې دا د الله د طرف نه دي، که مونږ ته څومره تکلیف رارسي هغه هم د الله د طرف نه دی، که مونږ ته خوشحالي میلاویږي هغه هم د الله د طرف نه دی، که شکست میلاویږي هغه هم د الله د طرف نه دی، که فتح و نصرت میلاویږي هغه هم د الله د طرف نه دی. الله زمونږ امداد قدم په قدم به کوي چې ستاسو دا عقیده کلکه او مضبوطه ده الله په ذات باندې. الله پاک داد گیره نه ورکه این ينصركم الله که امداد کیستاسو خدای پاک فلا غالب علیکم پس هیڅوک په غالب نشي په تاسو باندې و این یخذلکم او که ستاسو امداد نه کوي فمن ذا الذی پس څوک دی هغه کس ينصركم چې امداد به وکړي ستاسو من بعده وروسته د هغې چې الله ستاسو امداد نه کوي نو بل څوک شته چې ستاسو امداد وکړي هیڅوک ستاسو د امداد نشته چې الله در سره مل نه وي رحمانه که لښکرې در سره وي یک تنها هیڅوک د امداد نشته دا د دنیا اسباب دا د دنیا فوجونه دا د دنیا طاقتونه دا هیڅ په کار نه راځي چې د الله امداد وي او چې د الله امداد وي نو بیا نه اسبابو ته ضرورت شته نه طاقت ته نه اسلحې ته نه ایټم بم ته هیڅ څیز ته بیا ضرورت نشته دا د الله مسلمان سره وعده ده وعلى الله په خدای پاک باندې فليتوکل المؤمنون توکل کوي مؤمنان د مؤمن بھروسه دا هغه د الله په ذات باندې مؤمن ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی مسلمان تو اسلحی ضرورت نشتی اگر تو لا الہ الا اللہ ضرورت دا تقو دا پرہیزگاری ضرورت دی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دا تابعداری ضرورت دی اللہ و زما پہ ذات توکل کر وعلی اللہ فخدای پاک باندې فل یتوکل المؤمنون توکل المؤمنان دیروستو آیات کی بعض مفسرین لیکلی دی چې کم 50 کسان د عبد الله بن جبیر رضی الله تعالی عنہ په مشرک کې او غونډې باندې ناشتو او جنگ ختم شو کافرو تختیدل یو روایت دا راغلی دی چې هغه کې بعض کسان وی چې راځي چې کوس شو مال غنیمت را غونډیږي هغه کې به څه وخت او کیدی شي پیغمبر علیه السلام په دغه ټیم کې اعلان کوي چې دا څیز د فلانکي خصوصیت سره نور حصه خو به هر چا ته پوره ملاوېږي خو که پیغمبر علیه السلام د خپل ځانه چا ته د انعام په شکل څه ورکوي نو چې مونږ ته هم په هغې کې څه میلو که مونږ دلته ناست یو نو هغه انعام به مونږ ته میلو نه شي مال غنیمت کې خو به خپله عیسه میلو شي خو د پیغمبر علیه السلام د طرف نه چې کوم انعام میلاویږي اعلان کوي کیدی شي هغې کې مونږ ته څه میلو نه شي نو راځئ چې هغه راته میلو شي دا خیال یې راغی نو هغوی راغلی او هغه ځای پرېښود بیا هغه جنګ ته شکست باندې بدل شو نو بعضې علماو لیکلي دي مفسرینو چې پیغمبر دا ذکر نه کوي دا ستاسو یو خام خیالي ده چې پیغمبر نامونه تقسیموي دا خو مال غنیمت دی دې کې د ټولو مسلمانانو حصه ده نو پیغمبر چاله نامونه داسې نه ورکوي چې بس هر سړي ته د انعام اعلان کوي چاته چې کومه عیسه خدای مقرر کړې ده هغه به هغه ته میلاوي مال غنیمت کې نو پیغمبر دغه سي خیانتونه نه کوي نه اسې نه چې ستاسو دا غراشي چېره پیغمبر به اعلان نه کوي دا ستاسو خام خیالي ده نه پیغمبر خیانت نه کوي خو قوي روایت چې کوم راغلی دی د دې اوس آیات چې دا مونږ وایو د دې متعلق نو دا جنګ بدر سره تعلق ساتي جنګ بدر کې یو سور صادر غیب بعضی کسانو دا خبره وکړه کیدی شي هغه منافقانو یا کمزوري مسلمانانو او هغوی دا خبره کړي کیدی شي دا پیغمبر علیه الصلات وسلام ځان دپاره ښودي وي دغه ساده الله دا آیات نازل کړه چې نه د پیغمبر شان سره دا نه ښایي چې د مسلمانانو د یو مشترک مال نه او بیا مال غنیمت غوندې پاک مال نه هغه ځان دپاره څه واخلي دا د پیغمبر شان سره لایقه نه د دې ځکه الله فرمایي دغه پیغمبر علیه الصلاه والسلام صفائی کوي چې نه پیغمبر داسې نه کوي وما کان لنبی نه دی مناسب یو پیغمبر لره ان یغل چې دې خیانت وکړي دې غلا وکړي ومن یغلل او چا چې غلا وکړه چا چې خیانت وکړ یأتی راتلب کوي بما غل یوم القیامه هغه چې خیانت یې کړي پرز د قیامت پرز د قیامت به هغه څیز راوړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مال غنیمت باره کې هر قومي مال هر د یو بل مسلمان حق باره کې پیغمبر علیه السلام سخ وعیدونه ذکر کړي دي. قرآن کې هم د هغې کې وعیدونه راغلي دي خیانت دپاره. احادیثو کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سخ عذاب ذکر کړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای وی زه هغه سړی وینم چې هغه به د قیامت په ورځ چیلی را په اوږه کړي چیلی به چټې وي او ده به را په شا کړي او ما ته به چټې وي زما نوم به یعنی زما نه به شفاعت او امداد طلب کوي چې زما امداد وکړه خو زه به د الله په مقابله کښې د هغه هېڅ امداد ونه کړی شم او زه به ورته ووایم چې ما تاسو ته د الله احکامات پوره پوره را رسولي وایي بل سړی زه وینم چې هغه به اوښ را په اوږه کړي او هغه اوښ په چغې وایي او دی به زما نوم اخلي ما ته به چغې وایي چې را شه زما امداد وکړه وایي زه به هغه ته جواب ورکړم چې زه ستا هېڅ امداد نه شم کولی ما تاسو ته د الله احکام را رسولي وایي هغه بل سړی هم زه وینم چې هغه به اس را په شا کړي او هغه اس په هنېږي او دا سړی به هغه اس به یې را په شا کړي او زما نوم به اخلي چغې به وایي میدان حشر کښې او را روان به وي خو زه به د هېڅ چا هم په دغې خلکو امداد ونه کړی شم ځکه چې ما تاسو ته د الله احکام را رسولي دي یعنی ما تاسو ته دا حکم را رسولي دي چې د چا په مال کښې خیانت مه کوئ چا چې خیانت وکړو د قیامت په ورځ به هغه څیز هغه را په شا کړي او میدان حشر کښې به رسوا کېږي. یو بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د ابو داود شریف حدیث دی چې پیغمبر علیه السلام عادت مبارک ده چې مالی غنیمت به کله راجمع شو او راجمع کېده به نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته به وفرمایي چې خلکو کې آواز وکړه چې چا چا سره هم د مال غنیمت څه وینو هغه میدان ته راوړی ابه ټول راوړی شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله د حکم مطابق پنځمه حصه به ترې وویسته او باقي به یې ټول تقسیم کړه. وایي یو ځل مال غنیمت تقسیم شو او یو سړی راغی یو صحابي راغی او داسې دا وړی یو ماشوړه ورسره وه لږه شانتې وړی ویښته هغه ورسره و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې وویل دا مال غنیمت مال و ما سره. هغه ورته وایي حضرت بلال چې اوازونه کول نو تا اورېدلي هغه چې درې ځله اواز کړی وایي او یا رسول الله ما اورېدلي خو عذر یې پیش که زما دا عذر وزه لږ لیټ شو ما دا دي هغه دي نو ما زه ځکه ټیم باندې را ونه رسېدم. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایي مال غنیمت ټول تقسیم شوی او په دې لږه وړی کښې په دې لږو ویښتو کښې د ټولو مسلمانانو حصه ده د مجاهدینو خو زه دا په چا چا تقسیم کړم دا به ته د قیامت په ورځ را وړې او الله سره به دې فیصله کوي. زه د دې ذمہ دار نه عزتمن د دومره سختی مال غنیمت کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه کرام سره هغه صحابه کرام چې په پیغمبر علیه السلام څومره ګران لیکن مال غنیمت کې بالکل د چا پروا نه کوله. حدیث کے راضی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی وہ جہنم دمر جور دے چیو کان جہنم توروا چے او یا کالا اغا مزلو کی دا جہنم ویخ تبو نرس وی دا دا خیانت مال دا قومی مالونا د چابل حق چې چا پټ کړی وي غبن کړی وي په زور زیاتی اغشتی وي پټ کړی وي دا به جهنم ته ورغورځولی شي. او دته دا سړی دا چا چې خیانت کړی دی به ورپسې ورغورځئ چې شا به دغه مال اوس را واخلي. عزتمندو اویا کاله دا د جهنم ویښ ته نه رسي. خدای خبر چې نور بلا څومره مزل کوي دی به د کوم ځای نه راست. پیغمبر علیه الصلات والسلام غزوې خیبر کې د صحابه کرام شهدا او جنازې کوي. د یو جنازې وکړه د بل جنازې وکړه د بل جنازې وکړه. یو صحابی و تر امخ شو یا رسول الله دام شهید دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام و تو فرمائل صلو علی صاحبکم تاسو پی در جنازی موس پر اخپل مرگریو کی زپ نکو. صحابی کرام رنگون بدل شو چی دا سنگ شهید دی غزو خیبر کی شهید شوی دی صحابی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام جنازه نه کوي. پیغمبر علیه السلام ورته فرمای ان صاحبکم غل فی الله ستاسو دی مرګری مال غنیمت کې خیانت کړی. وی موږ حیران شو وی داغه د سامان تلاشي مو واغشته وی څلک شانتی سیز میلاو شو چې د هغې قیمت دوه درهم نم کم دونه معمولی سیز داغه په سامان کې میلاو شو چې هغه خیانت کړی معمولی خیانت او دومره غد جرم چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام رحمت للعالمین دی صحابه کرامو سره د هغه مینه محبت او بیا په غزوه خیبر کې شهید شوي صحابي د هغه جنازه نه کوي د دومره معمولی سیز د خیانت نه. او مونږه پردې پولې وو پردي مال باندې داسې ورځو تبه مال غنیمت دی تبه زما خپل دی غنی مونږه ماتو جوار وږی مونږه ماتو میوه مونږه د پټی نه شو کوو سبزی مونږه بی اجازه ته د پردو پټو نه شو کوو. دا خو کوو کوو غټې غټې قیسې کوو پردی ځمکې قبضه کړي دي خلک کم تربور ضرور وي د هغه غریبانانو ځمکې د یتیمانو مال د بینکونو نه لکونه روپۍ سرکاري مال بیت المال نه هغه راوباسي خلک او خېټې پرې وراچولي هغه بیا نه داخلی. دغسې قومي مالونه د جومات چنده د مدرسې چنده د مقبرې یا د نور تنظیمونه جوړ شوي د قومي سامان لپاره قومي معاملاتو لپاره هغه مالونه هغې باندې خلکو خېټې اچولي بې غمه څوک د تپوس نه شي کولی قیامت یېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دوو دروپو نه کم سیزو او د صحابي جنازه د شهید جنازه په غزوه خیبر کې پیغمبر علیه السلام نه ده کړی چې هغه خدای پاک نه بخي چې د پیغمبر صحابي دی د غزوه خیبر شهید دی پیغمبر جنازه نه کوي او به بخلی شي. الله نه ولی د قیامت پر جواب ورکوي زه د جنازه نه شم کول، مونږ به خدای پاک وبخلو په دې دومره غټو خیانتونو باندې. هر سړی خپل ګریوان ته سردن نه کړي چې زه د روزې څومره خیانت د چا چې په دې ملک کې په هره اداره کې په څه شي باندې لاس بریږي هغه کور ته وړي. سکولونه وګورئ، اسپتالونه وګورئ، ریلوی محکمه وګورئ، په دفترونو کې کلرکان وګورئ، فوجي محکمې وګورئ، سیول وګورئ، غټې غټې ریلوی ته وګوره، پی آی ای ته وګوره، سټیل میل ته وګوره. زمونږ د ملک اهمې ادارې ټولې تباه شوي دي، خلکو وخوړئ. قومي املاک هیڅوک حفاظت نه کوي. عزتمندو، مونږ به څنګه جنت ته ځو؟ مونږ به په کومو سترګو پیغمبر سره ملاوي؟ خدای سره به زمونږ ملاقات کی؟ الله به مونږ سره څنګه معامله کوي؟ وتحفي اخلي تحفي ویده مال تحفه راکړی. یو صحابي دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قبیله عزت قبیله یو سړی حاکم جوړ کړ، ویته لاش زکاتونه را جمع کړ. هغه زکاتونه راوړل، پیغمبر علیه السلام ته مخې ته کېښود، یا رسول الله دا ستا دي او دا زما دي. پیغمبر علیه السلام ورته وویل ستا څه مطلب؟ یا رسول الله دی ماله تحفه کې را کړي. پیغمبر علیه السلام مخ بدل شو، منبر ته وخت او خلکو ته وی چې په خلکو څه بلا شوې ده، څه چل شوې دی په دې خلکو چې مونږ یو کار پسې ولېږو او هغه بیا وایي چې دا زما او دا ستا نه، ماله چا تحفه را کړې ده. دی خپل کور کینی او دله دې بیا څوک تحفه ورکړي. او یو روایت کې دام راغلی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر سخت غوسه شو، مخ یې سور شو او پیغمبر علیه السلام وایي دا خلک څه بکواس کوي، څه اپلتې وایي. دی دې لاړ شي او د خپلې مور غېږ کې دې کښېني او ده لرې بیا څوک تحفه ورکړي، ده ته دې بیا څوک واښه واچوي. دا الفاظ حدیث کې راغلي وایي تحفه یې راکړه، ته کور کښېنه چې تاله څوک تحفه درکړي. دا خو ته په دغه سیت ناست یې ځکه تاله خلک تحفه راوړي، دا حرامه ده. تحفه ده یو غریب سړي له وایې نه ورکوي، خو تا نه یې څه لالچ وي، څه غرض یې وي، ځکه تاله تحفه درکوي. نو عزتمند، قومي املاک، مال غنیمت، دا ډېر ډېره سخته ګناه، سخته سزا ده. الله خپل حق ته معاف کړي خو د بندګانو حق نه معاف کړي. او بیا یو سړي وي د یو کس نه دې غلا کړې ده، نو د هغه یو کس غلا اخو که ته توبه ګا توبه وباسې نو ور به شي هغه له به یې واپس ورکړي، یا به هغه یې ته معاف کړي، غاړه به یې خلاصه شي. خو چې قومي څیز وي، نو د قوم کوم کوم فرد له به ته چې دی نو د هغې به تا معاف کوي او ته به هغه ته هغوی سره شي. نو د قومي املاکو نه، د قومي څیزونو نه، د قومي مال نه، بیت المال نه ځان ساتل پکار ده. نن موږ ټول ته دغې څیزونو کې ملوث یو. الله دې موږ ټول معاف کړي. نو دا څادر پټ شو په جنګ بدر کې. پیغمبر بعضې کسانو وویل چې کیدی شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل ځان دپاره اغوستي. الله د هغه صفوي وکړه چې پیغمبر هغه خیانت نه کوي. وما كان لنبي نبي او پی نبي مناسب او پیغمبر لره ان يغل شري خيانت کی غلو کی، و من يغل تاتي خيانت يا اعتراف لبك بما په هغه سره غل، يعني بما په هغه سره، يعني هغه لب یو کا غدين غل چې هغه د خیانت کړی دی او غلا کړی. يوم القيامه پر ورځ قیامت، ثم توفى بیا به پوره ورکړی شي کل نفس، هر نفس ته ما کسبت هغه چې ده کوم کسب کړی دی، کوم عمل یې کړی دی، الله وایي د هغې به پوره پوره بدله ورکړو. و هم لا یظلمون دوی سره به هېڅ ظلم ونه کړی شي، الله وایي بدله به پوره پوره نه راځي. اوس دوه کسان دي، یو هغه کس دی چې الله د هغه نه ناراضه دی، او یو هغه کس دی چې الله د هغه نه راضي دی او خوشحاله دی. یو طرف ته پیغمبر دی او بل طرف ته منافق او کافر دي چې الزامات لګوي. الله وی دا دواړه برابرې دي؟ دا نشي برابرې دي. هغه زما محبوب بنده دی، هغه به د ګناهونو نه محفوظ دی، هغه پاک دی. او بل طرف ته تاسو په هغه الزام لګوئ ظالمان یې، الله تاسو باندې غصه دی، ناراضه دی. دا دواړه چتر نشي برابرې دي. الله وی دا زه نه برابرو. افامن آیا هغه څوک اتبع رضوان الله چې تابعداري کوي د رضامندۍ د خدای دپاره، کمن پشان د هغه چا کیدی شي با چې هغه اخته وي.